بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين. أحباب الكرام، تمكسنيك هابا كتك مسجد المهاجرين كما متنغازو يلبطوكا تكيوكي ليوبيتا yakionyesha kwamba nadwa ambayo tunaendelea nayo kila wiki kwa kuzunguka katika misikiti ya mji wa Zanzibar. Tumeanza katika mkoa wa Mjini Magharibi katika wilaya ya Mjini. Tulitoka kidogo mara moja tukaingia katika wilaya ya Magharibi. Lakini bado tupo katika mkoa huu huu wa Mjini na Magharibi. Nadwa hizi zipo katika kuzungumzia fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tokea zimeanza mpaka hii leo zinazungumzia fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kadhalika kuzungumza kinyume chake, yani yale yaliyozungumzwa dhidi yao, yani dhidi za fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wale ambao wanabughdha, wanauadui, wanachuki na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa leo tuko hapa tutazungumzia fadhila za masahaba. Tukizungumzia fadhila za masahaba wawili, Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lakini swala laweza likajiuliza kwa watu wakajiuliza swali na likawa linajirejea rejea, kwa nini basi iwe fadhila za masahaba? Kwa nini? Kwa nini yasiwe mengine? Nadwa hii ikawa inaendelea katika mengine. Naam, tuzungumza fadhila za masahaba kwa sababu kuzungumza fadhila zao ni kuonyesha mapenzi yetu juu yao, na kuto kuzungumza fadhila zao ina maana kutakupelekea kuzungumza mabaya yao. Ikiwa Allah tabaraka wa taala amewazungumza masahaba kwa wema ndani ya Qur'an, na akawa amewaridhia na akawataka waumini waombe msamaha hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna lipi jingine kama hatukukaa na kukithirisha kutaja fadhila zao, jambo ambalo laonyesha mapenzi yetu juu yao? Al-Imam al-Tahawi rahimahullahu ta'ala katika aqidatu al-Tahawiyya yeye asema, wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum wala natabarra min ahadin minhum, kwamba sisi tunawapenda masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala hatuchupi mipaka katika kumpenda yoyote miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wala hatujitengi na yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa nubghidhu man abghadhahum wa bighayri alhaqq yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bi khairin, na tunamchukia yule ambaye anawachukia wao na anawataja wao pasi na haki, sisi hatuwataji wao isipokuwa kwenye jambo la khairi. Kwa sababu wahubuhum, دين وإيمان وإحسان. وسبب وفين ما صحابة ndiyo dini wenyewe na ndiyo imani wenyewe na ndiyo ihsani wenyewe. Wabughdhuhum, na kuwachukia maswahaba ni kufrun wa nifaqun wa tughyanun, ni ukafiri, unafiq na ni uovu, yani upotofu. Kwa hiyo ikiwa kuwapenda maswahaba ndiyo dini na ndiyo imani na ndiyo ihsani, kitu gani chingine tutaka isipokuwa tukae tutaje fadhila za hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo leo tutazungumza fadhila za Abu Bakar na Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hii makamu hii ambayo nimekaa mimi hapa ilikuwa ya shekhe wetu Abdul Hafidh Chichi hafidhahullahu ta'ala, lakini ametaakhir kidogo. Kwa hiyo akija, mkaribisheni huko mbele aendelee na hii makamu. Kwa hiyo leo watazungumza mashekhe zetu wawili, أبو أرقم شيخ علي بن مسعود حفظه الله تعالى نا أبو أحمد عبد الرحمن بن أويس حفظهم الله تعالى لايك 30 زمانزو زيتزونغومزوا نا شيخ علي بن مسعود حلاف بعد ياكي أتقوجا شيخ عبد الرحمن أبو أرقم فلتفضل.